Ayakta yürürken Yemen'in hükmünü bizlere açıkladık hiç şüphesiz. Geçmiş odyolara bakın, arayın. Bu bir ikincisi. Kısacası diyoruz ki nam ihtiyacı olursa olabilir. Yani yeri yoksa veyahut da ihtiyacı olursa savaştaysa veyahut da yeri yoksa yolculuktaysa imkansız yerdeyse imkansız zamanlardaysa yiyebilir. Acelesi varsa yiyebilir. Ama yapamıyoruz. Yani yoksa bu konuda oturmak daha düzgündür. Oturmak daha düzgündür diyoruz. Bazı sahabelerden yiyip içtiği yani onların yiyip içtiği yürürken yiyip içtikleri gelmiştir diyoruz.